بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بزرگو، عید الاضحیٰ کا پہلا عشرہ ختم ہوا اور الحمدللہ قربانی کا عمل پورے صوبے میں اور تقریباً پورے ملک میں امن و امان اور عافیت کے ساتھ انجام پایا. اس کے ساتھ ساتھ ہندو بھائیوں کا تہوار تھا گنپتی کا، وہ بھی انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق انجام دیا اور وہ بھی بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچا. اب اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد اگلا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام. محرم الحرام کا چاند نکلتے ہی ایک مخصوص انداز کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور شیعوں کی جانب سے پیش کی ہوئی فرضی روایتیں، فرضی باتیں، اور ایک مصنوعی دین جس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہر طرف اسی کا ایک شور شرابہ اور ہنگامہ ہوتا ہے. اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے رسالت پر گفتگو کروں. رسالت کیا چیز ہے؟ اور ختم الرسل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات، اسلامی مزاج، اسلامی ذوق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کی پاکیزہ تعلیمات، آپ کے خلفاء، آپ کے اہل بیت، آپ کی بیویاں، آپ کی بچیاں، آپ کے داماد، ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، نظریہ اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، یہ انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے. اس لیے سب سے پہلے گفتگو ہوگی رسالت. رسالت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بندوں میں سے ہی کچھ نیک ہستیوں کا انتخاب فرمایا، ان کی خصوصی تربیت کی، اور جب عمر کی اس منزل کو وہ پہنچے جب آدمی پختہ عمر والا کہلاتا ہے، کم از کم 30 سال. عام طور پر انبیاء کرام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، بعض انبیاء کرام کو تھوڑا پہلے ملی، لیکن ہماری سماج میں بچپن کب ختم ہوتا ہے اور آدمی سماج میں ایک ذمہ دار حیثیت کا حامل کب ہوتا ہے؟ 25-30 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے تو وہ سماج کا ذمہ دار فرد کہلاتا ہے. خداوند قدوس انسانوں کی خصوصی تربیت فرماتے، اور پھر جب تربیت مکمل ہو جاتی تو اپنے فرشتے کو بھیج کر ان کے اوپر اپنا پیغام اتارتے ہیں. انداز الگ الگ ہے. بعض انبیاء کرام سے خداوند قدوس نے گفتگو کی ہے، عام طور پر گفتگو نہیں کی ہے. بعض انبیاء کرام کو تفصیلی احکامات دیے ہیں، بعض انبیاء کرام کو مختصر اور شارٹ میں احکامات دیے. الگ الگ انبیاء کرام کا الگ الگ مقام ہے. تو مشہور کتابیں جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، باقی اور بھی کتابچے ہیں، صحیفے ہیں، سیدھی بات ہے کہ چار تو یہ ہو گئے، باقی انبیاء کرام کو کیا ملا؟ ان کو صحف ملے، کتابچے ملے. ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ سارے انبیاء کرام سچے اور برحق، ساری کتابیں سچی اور برحق. ہر نبی کو جس علاقے اور جس زمانے میں بھیجا گیا وہ اس علاقے اور اس زمانے کی ضرورت تھی. وہ بات دیگر ہے کہ ان کی تعلیمات چل نہ سکی، کسی کی تعلیمات بالکل نہ چلی اور کسی کی کچھ دن چلنے کے بعد مٹ گئی. چونکہ انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، اس لیے کتابوں کے مٹ جانے سے یا تعلیمات کے مٹ جانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا. پچھلے انبیاء کرام کے ہاں تعلیمات مٹتی تھی، نئے نبی آ کر اس کو کور کر لیتے تھے، ریکوری اور تلافی مافات کا راستہ کھلا ہوا تھا. آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی نیا نبی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں ہے، اگر آپ کی تعلیمات مٹ جاتی، آپ کی کتاب بھی مٹ جاتی، تو پھر انسانیت عمل کس پر کرتی؟ اس لیے آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو بھی محفوظ کیا گیا، آپ کی زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو قیامت تک کے لیے آخری اور سکہ رائج الوقت قرار دیا گیا. پچھلے انبیاء کرام الگ الگ علاقوں میں آتے تھے، ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے. آخری پیغمبر، آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، ساری انسانیت کی. وہ کام جو تقریباً 125,000 انبیاء کرام الگ الگ علاقے میں کر رہے تھے، وہ تنہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا پوری دنیا کے لیے. اسی لیے پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات میں الفاظ ملتے ہیں، اے میری قوم، اے میرے بھائیوں. اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جملہ ملتا ہے، اے لوگوں، اے انسانوں. اس میں میری قوم، میری برادری اور میرے بھائیوں نہیں ہے. پچھلے انبیاء کرام کے ہاں یا قومی یا اخوانی ہے، اور آپ کے ہاں یا ایوہ الناس ہے، یا ایوہ المومنون، یا ایوہ الکافرون، یا ایوہ الناس ہے، یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، یا قریش. یہ الفاظ نہیں ہے قرآن کے اندر. اللہ کی طرف سے امت کے لیے اللہ کے نمائندے ہوتے تھے. جب نبی اللہ کے نمائندے ہیں تو نبی کی بات مانو، اگر اللہ کی بات ماننی ہے تو اللہ کے نمائندے کی بات مانو. جس طریقے سے کورٹ آپ کو سمن جاری کرتا ہے، پولیس آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کرتی ہے، آنے والے آدمی کو آپ مارے تو آپ نے پولیس کی توہین کی، آپ نے کورٹ کی توہین کی. صاحب میں نے جج کو تو نہیں مارا، میں نے سمن لے کر آنے والے کو مارا. سمن تھا کس کا؟ جج کا. آپ نے اس سمن کو پھاڑ کے پھینک دیا تو آپ نے کورٹ کی توہین کی. اللہ کا نمائندہ اللہ کی بات کہنے کھڑا ہو رہا ہے، اس کی بات ماننا ضروری کیوں نہیں ہوگا؟ اسی بات کو قرآن نے کہا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جس رسول کو بھیجتے ہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. سارے انبیاء کرام واجب الاطاعت تھے، ان میں سے کسی کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کیا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ بات دیگر ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات محفوظ نہ رہ سکے. موجودہ دور میں کسی کی تعلیمات محفوظ باقی نہیں ہے، لیکن اصل کتاب جو آسمان سے اتری تھی وہ سچی تھی، نبی سچے تھے، ان کی تعلیمات بالکل سچی تھی، اس سے کسی کو انکار نہیں. آخری پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو غور سے آپ لوگ سن لیں بہت توجہ کے ساتھ، جس طرح حضور کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی حضور کے خاتم الرسل ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے. اس طرح ہم نے یہ مانا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کا انکار کفر ہے، اسی طرح یہ بھی ماننا ہوگا کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی حضور کی رسالت کا انکار کرتا ہے اور ہم اس رسالت کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی خاطر ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت اس کو خرچ کرنا عین دین ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر ہے، ہم کو اس کی خاطر بھی کھڑا ہونا ہوگا. امت کا عجیب مزاج بن گیا، موٹی موٹی چند باتیں سیکھ لی سن لی، اسی کا نام دین ہے. کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر ہے تو وہ کافر ہے. کوئی اگر اس قرآن کے قیامت تک باقی رہنے کا منکر ہے تو وہ کافر ہے. کوئی اگر دین کے محفوظ ہونے کا منکر ہے تو وہ کافر ہے. دین مکمل، قرآن مکمل، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی رسول نہیں آ سکتا. آپ کے شہر بھیونڈی کے اندر اور پورے مہاراشٹر میں ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو عقائد کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، جو چاہے کان پکڑ کے لے جائے، جو چاہے انگلی پکڑ کے لے جائے. کیوں؟ عقائد سیکھے ہی نہیں. جہاں عقائد پڑھائے گئے وہاں پڑھنے بیٹھے نہیں، جہاں عقائد بتلائے گئے وہاں سننے بیٹھے نہیں. آپ کے شہر کے اندر یہ فتنہ پنپ رہا ہے، قادیانیت کا فتنہ، مہدویت کا فتنہ پنپ رہا ہے. اور یہ مثال ایسی ہے جیسے 2000 لوم چل رہا ہے، 2000 تاکہ اتر رہا ہے، لیکن 100 تاکہ روز چوری ہو رہا ہے. کرو حساب مہینہ پورا ہونے کے بعد نفع نقصان کا، سمجھ میں آ جائے گا. پروٹیکشن بہت ہے لیکن چوری پر کنٹرول نہیں ہے. کیا ہوگا انجام اس کاروبار کا؟ دین کی محنتیں بہت ہیں لیکن باطل چوری کر رہا ہے، نقب زنی کر رہا ہے، اس پر توجہ نہیں ہے. تو امت ایک طرف سے آئے گی اور ایک طرف سے جائے گی. بنیادی طور پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح خاتم الرسل ماننا بھی ضروری ہے. جس طرح قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے پر یقین رکھنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اب قیامت تک کوئی سلسلہ کتاب کا اور کوئی سلسلہ وحی کا اب ممکن نہیں ہے، اس پر بھی ایمان ضروری ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ حصہ مکہ المکرمہ کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے اور کچھ حصہ مدینہ منورہ کی زندگی میں ملتا ہے. چلے انبیاء کرام کے یہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی تعلیمات میں تبدیلی ہو رہی ہے، چینجنگ ہو رہی ہے. بہت چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مثلا آج اگر معلوم پڑ جائے کہ وہ لڑکی لڑکے آپس میں محرم ہیں، وہ اس کی پھوپھی ہے، وہ اس کی خالہ ہے، وہ اس کی بھانجی ہے، تو جاہل آدمی کہے گا ارے توبہ توبہ، کہیں محرم سے نکاح ہوتا ہے؟ اتنی گندی بات. اور آگے بڑھئیے, اگر کوئی کہے کہ ایک صاحب کے یہاں شادی ہو رہی لڑکی اور لڑکے کی, تو لڑکے ہی کہاں کر رہے ہیں, لڑکی ہی کہاں کر رہے ہیں. نہیں, وہ آپس میں ہی کر رہے ہیں, انہی کا لڑکا انہی کی لڑکی. ارے کہیں سگے بہن بھائیوں میں نکاح ہوتا ہے؟ توبہ توبہ, اتنی بری بات, اتنا بھی نہیں سمجھتا ان کو. ہر شخص جانتا ہے سگے بہن بھائیوں میں نکاح نہیں ہوگا. تم 100 مرتبہ نکاح پڑھاؤ, نکاح نہیں ہوگا. اب کوئی بتلائے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں سگے بہن بھائیوں میں نکاح ہوتا تھا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط تو غلط, یہاں بھی غلط اور وہاں بھی غلط. ارے ہوتا تھا حضرت, من جانب اللہ حکم تھا اس کا, رشتے طے ہو کر آتے تھے. کیا کریں گے آپ؟ ہمارے یہاں عبادت مسجد میں بھی ہوگی اور جنگل میں بھی ہوگی, پلیٹ فارم پر بھی ہوگی, ایئرپورٹ پر بھی ہوگی. نماز کا وقت آیا, مسلمان جہاں کہیں ہوگا وہیں نیت باندھے کھڑا ہوگا. ہاں, میں اپنے ان بھولے بھالے ساتھیوں سے عرض کروں جو دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن اس انداز سے کرتے ہیں کہ مذاق ہو جاتا ہے, دنیا ہنستی ہے. وہ کیا ہے, آپ کو اگر پلیٹ فارم پہ نماز پڑھنی ہے تو کم سے کم دیکھ لو گزرگاہ نہ ہو, آنے اور جانے کا راستہ نہ ہو, ٹرین آ رہی ہے یا ٹرین جا رہی ہے ایسا وقت نہ ہو, اس وقت آدمی دوڑ رہا ہوتا ہے. آپ نیت باندھے کھڑے تو یہ آپ کی نماز لوگوں کے لیے مذاق بن جائے گی, تماشا بن جائے گی. ٹرین کے اندر نماز پڑھنی ہے تو ایسے وقت کا انتظار کرو کہ لوگوں کے آنے اور جانے کا وقت نہ ہو. کوئی کنارہ پکڑ لیجئے, گیلی میں پڑھ لیجئے. آپ نماز پڑھیں, 1000 مرتبہ پڑھیے, کوئی نہیں منع کرتا, لیکن دوسروں کو تکلیف دے کر نہیں. یہی صورتحال ایئرپورٹ میں ہوتی ہے. اب ایئرپورٹ انتہائی حساس جگہ ہے, آپ اگر عام راستے میں نماز پڑھنے لگیں گے کوئی دوسرا بیٹھ جائے گا کیرتن کرنے کے لیے, کیا کرے گا ایئرپورٹ کا عملہ؟ آپ وضو کر لیں, جگہ دیکھ لیں, رخ معلوم کر لیں, نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو. مسلمان نماز پڑھے گا. پچھلی امتوں میں عبادت خانے میں ہوتی تھی. امت محمدیہ میں عبادت خانے میں ہوگی, اور سفر میں ہوں گے تو ٹرین پر بھی ہوگی, ایئرپورٹ پر بھی ہوگی, پانی کے جہاز پر بھی ہوگی. اس کے لیے عبادت خانہ شرط نہیں ہے. پچھلی امتوں میں عبادت سے پہلے جو وضو کرنا ہوتا تھا, ہم بھی کرتے ہیں وضو, پاکی کا ذریعہ صرف اور صرف پانی تھا. امت محمدیہ میں پاکی کا ذریعہ پانی بھی ہے, اور اگر پانی نہیں استعمال کر سکتے, پانی ہے ہی نہیں ہے یا ہے لیکن نقصان دے رہا ہے, بیماری بڑھ جائے گی, تو آپ تیمم کر لو. یہ گنجائش امت محمدیہ کو دی گئی, پچھلی امتوں میں نہیں تھی. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. یہ گنجائش امت محمدیہ کو دی گئی ہے, پچھلی امتوں کے لیے گنجائش نہیں تھی. زکوٰۃ جس طرح ہمارے یہاں پچھلی امتوں میں بھی تھی. فرق, پچھلی امتوں میں زکوٰۃ 25% تھی, امت محمدیہ کو 2.5% بھاری پڑ رہی ہے. پچھلی امتوں میں زکوٰۃ 25% تھی, اور زکوٰۃ کا مال نکال کے الگ کرو, اس کو جلا دو, اس کو ڈبو دو, آپس میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. امت محمدیہ میں زکوٰۃ 2.5% ہے, اور زکوٰۃ نکالی جائے گی، ضرورت مندوں پر استعمال کی جائے گی، تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے غریبوں پر استعمال کر دی جائے گی. قرآن نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کی. پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. امت محمدیہ میں جہاد کے بعد مال غنیمت ہاتھ لگے گا، اس مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، مال غنیمت کو استعمال کر سکتے ہو. پچھلی امتوں میں مال غنیمت استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ چند مثالیں میں نے آپ کو، پچھلے انبیاء کرام کے ہاں انسانوں کی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اور اس تبدیلی میں بندہ خدا کو الزام نہ دے، اس کی وجہ، اس کی بنیاد بندوں کی کمزوری تھی. جس طریقے سے آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، مریض تڑپ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے، برین ہیمبریج ہو گیا ہے، سیریس کنڈیشن میں ڈاکٹر کے یہاں لے گئے، ڈاکٹر فوراً ایڈمٹ کرے گا اور ایک آدھ دو دوائیں لکھ کر فوراً انجیکشن اور گلوکوز چالو کر دے گا، اس کے بعد کچھ ٹیسٹ کرائے گا، ہارٹ کا ٹیسٹ، برین کا ٹیسٹ، کڈنی کا ٹیسٹ، خون کا ٹیسٹ، ساری رپورٹیں سامنے آ گئی. اب کیا کرے گا؟ پچھلی دواؤں کو وہ کاٹ دے گا، نئی دوائیں لکھ دے گا. وہ دوائیں جو آپ میڈیکل اسٹور سے لے کر آئے تھے، ان کو لے کر آپ جائیے اور میڈیکل اسٹور والے کے سامنے ڈاکٹر کا پرچہ رکھیے، وہ کچھ نہیں بولے گا، ان دواؤں کو لے لے گا، نئی دوائیں دے دے گا. کوئی کہ عجیب پاگل آدمی ہو، ڈاکٹر ہے، گھن چکر ہے، ابھی 2 گھنٹے پہلے دوائیں لکھی اس نے اور خود کاٹ رہا ہے. کوئی میڈیکل والا نہیں بولے گا کیسے آدمی ہو، ابھی لے کر گئے، پلٹانے آ گئے. وہ جانتا ہے اس وقت مریض کی وہ کنڈیشن تھی اور اب مریض کی یہ کنڈیشن ہے. یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا ذمہ دار ڈاکٹر ہے؟ اس کا ذمہ دار میڈیکل والا ہے؟ نہیں، اس کا ذمہ دار وہ مریض ہے. جو اللہ تبارک مطالعہ انبیاء اکرام کی تعلیمات میں تبدیلیاں کر رہے تھے، انسانیت ان مراحل سے گزر رہی تھی. انسانیت اس لائق نہیں تھی کہ اس کو آخری پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا کرایا جائے، اس کو فائنل تعلیمات دے دی جائے. نہیں، ابھی انسان چینجنگ کے دور سے گزر رہا تھا. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ایک کپڑا سلو سال بھر کے بعد چھوٹا، چپل پہناؤ سال بھر کے بعد چھوٹی. بچہ ابھی 3 سال کا ہے، چپل والا بولتا چپل یہ 5 سال چل سکتی ہے، تو اب 5 سال کے بعد اس کا پیر اتنا بڑا ہو جائے گا، تو آپ ایک کام کرو اسی سائز چپل آپ دے دو، تو پیر اتنا بڑا، چپل اتنی بڑی، پھڑا پھڑا کرے گی. لوگ بولیں گے پاگل ہو گئے، ابھی کرتا 1.5 فٹ کا اور سال بھر کے بعد 2 فٹ کا، تو کیا آپ 1.5 فٹ کے بچے کو 2 فٹ کرتا پہنائیں گے؟ آج بچہ 2 سال کا اور 3 سال کا، 10 سال کے بعد یہ کرتا چھوٹا ہو جائے گا، تو 10 سال کے بعد کی رعایت کر کے آپ کپڑا سلیں گے تو وہ کرتا کہلائے گا، کفن کہلائے گا. کمی کس کی ہے؟ بچے کی. نہ ٹیلر کی کمی ہے، نہ کپڑے کی کمی ہے، نہ تحفہ دینے والے کی کمی ہے. اس وقت بچے کا سائز یہ اور بعد میں یہ کب تک بڑھے گا؟ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے تقریباً 25-28 سال کی عمر کو پہنچے گا. اب بڑھنا بند، اب کوئی کپڑا چھوٹا ہونے کی بنیاد پر کینسل نہیں ہوگا، کوئی چپل چھوٹی ہونے کی بنیاد پر کینسل نہیں ہوگی، کوئی سامان چھوٹے ہونے کی بنیاد پر کینسل نہیں ہوگا. بچہ ہوتا ہے 5 سال کا، ابو سائیکل لوں گا. اب باپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، ابو سائیکل لوں گا. ابو گھر پہنچے کھانا کھانے تو امی کو بولتا ہے امی ابو کو بولو سائیکل دلاؤ. اب بیچارہ کہیں سے بھی پیسہ مانگ مونگ کر 2000 روپے کی سائیکل لا کر اس کو دیا. اب وہ بچہ اس سائیکل میں صبح شام مصروف ہے, کھانا کھانے نہیں آ رہا ہے, دے سائیکل چلا رہا ہے. ایک شوق ہوتا ہے, 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر. اس کے بعد وہ سائیکل ایک طرف کھڑی رہتی ہے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے. اب وہ 12-15 سال کا ہو گیا, اس سے کہو تمہاری سائیکل کسی کو دے دو. کیوں؟ جب 5 سال کے تھے تو پیر بمشکل پہنچتا تھا, اور اب 12 سال کے ہو گئے, اب پیر اتنا بڑا ہو گیا, اب اس سائیکل کو استعمال کرنے میں شرم آتی ہے. چاہے بیچ دو چاہے کسی کو دے دو, اور جس وقت سائیکل بچے نے لی تھی اس وقت کوئی ہاتھ لگا کے بتلا دے کیا چیز ہے. دیکھیے مسجد کے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, نماز سے پہلے جھولی گھومے گی آپ کی مسجد کے لیے, اور نماز کے بعد ایک اور مسجد کا اعلان ہوگا, نماز کے بعد چندہ باہر کے حصے میں دوسری ایک مسجد کا اعلان ہوگا اس میں جائے گا. تو مسجد اقصی میں جن لوگوں کو ڈالنا ہے وہ نماز سے پہلے جھولی میں ڈال لیں, نماز کے بعد انشاءاللہ دوسرا اعلان ہوگا. میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام کی تعلیمات میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں, کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کیوں؟ انسانیت اس وقت اسی لائق تھی. اس بات کو ذہن میں رکھیے اور آئیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا, کہا تو مکے والے اس قدر آپ کا احترام کرتے تھے, اس قدر احترام کرتے تھے کہ آپ سب کی نگاہوں کے تارے اور سب کے سر کے تاج تھے, لیکن اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنانے کے بعد جب مخالفتیں شروع ہوئیں تو وہ کس حد تک گئیں ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ماننے والے صحابہ کا مکے کے راستوں میں چلنا مشکل, کچھ بدقسمت مرد اور عورت جنگل سے جا کر کانٹے دار لکڑی چن کے لاتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں وہ کانٹے بچھا دیا کرتے. کچھ عورتیں کوڑا کرکٹ جمع کر کے اوپری حصے میں, جس کو آپ کوٹ مالا بولتے ہیں, چھت بولتے ہیں, وہاں وہ کھڑی رہتی تھی. جب آپ گزرتے تو آپ کے سر کے اوپر وہ کچرا پھینکتی تھی. یہ واقعات بہت مشہور ہیں. مکہ المکرمہ میں صحابہ اتنے کمزور تھے دین کا کوئی کام علن اعلان نہیں کر سکتے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے تک, ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تک مسلمان چھپ چھپا کر رہا کرتے تھے. حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے, اس کے باوجود مسلمان علن اعلان جا کر خانہ کعبہ کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. سیدنا عمر ابن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر انشاءاللہ جب تذکرہ چلے گا خلفاء کا, ان کی زندگی پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, سیدنا عمر ابن خطاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. جب مکے میں مسلمانوں پر مظالم بہت بڑھ گئے تو آپ نے ایک دن رو رو کر دعائیں کی, پروردگار مسلمان بہت کمزور ہیں, چلنا پھرنا مشکل ہے, دو بڑے سرغنہ ہیں کفار کے, دو سرکش ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت دے دے, یا تو ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب کو. اللہ کے نبی کی یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی ہے. تو عمر کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان عام راستوں میں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لائق ہو گئے, عام راستوں میں ایک دوسروں سے ملنے کے لائق ہو گئے, ورنہ چھپ چھپا کر کہیں جمع ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان وہاں چلے جاتے, فلانے کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان وہاں چلے جاتے. یہ کنڈیشن ہے مکے میں مسلمانوں کی اور اسلام کی. اسی لیے مکہ المکرمہ میں علاوہ ایک عبادت کے, نماز, ایمان کے بعد جو اعمال کا مرحلہ آتا ہے, ایمان دلی کیفیت کا نام ہے لیکن عملاً پریکٹیکلی جسم کا استعمال, زبان کا استعمال, نماز, روزہ, حج, زکات, ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں ہے. صرف اور صرف ایک عبادت نماز, اور وہ بھی کب, 10 سال گزر جانے کے بعد جب آپ معراج کے سفر میں گئے ہیں. تب سفر معراج میں آپ کو خداوند قدوس نے بطور تحفے کے امت کے لیے تحفہ دیا ہے نماز. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بنفس نفیس اسی جسم کے ساتھ آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے, جبکہ آسمانوں سے کراس کرنا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے. آپ پڑھیں گے معراج کے واقعے میں, جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے کہا کون, جبرائیل امین, اور کون, محمد رسول اللہ. اجازت دی گئی ہے, دی گئی ہے, دروازہ کھولا اس نے. فرشتوں کے علاوہ اوپر نیچے آنے اور جانے کے لیے کسی کے لیے اجازت نہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھولے گئے, اور ہر دروازہ کھولتے وقت دروازے کا جو واچ مین کہہ لیجیے, ذمہ دار کہہ لیجیے, گیٹ کیپر کہہ لیجیے, وہ یہ پوچھتا تھا اجازت دی گئی ہے. ہاں دی گئی ہے, ٹھیک. اور پھر ساتوں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں پر جبرائیل امین نے کہا کہ اس کے آگے جانے کی مجھ کو بھی اجازت نہیں ہے, اس کے آگے میں بھی جا نہیں سکتا, اب آپ تنہا جائیں. اس لیے اس کے آگے خداوند قدوس کے نور کی کرنیں ہیں, وہ میرے پروں کو جلا دیں گی, میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. اس کے آگے آپ تنہا گئے اور خداوند قدوس سے اتنا قرب ہوا, اتنا قرب ہوا کہ وہاں تک کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں. اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا, ہم کلامی ہوئی, اور خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات, درجات سے نوازا. اب سیدھی بات ہے, آپ سفر میں گئے اور آ کر گھر میں آپ نے بتلایا کہ ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, وہاں کی بازار میں بڑے اچھے کھلونے تھے, بڑے اچھے پھل تھے, بڑا اچھا سامان تھا, تو بچے بولیں گے ابو کچھ لائے ہوتے ہمارے لیے بھی, آپ تو جا کر آئے لیکن ہمارے لیے کچھ تحفہ لے آئے ہوتے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک جا کر لوٹ کر آ رہے ہیں, امت کا دل دکھے گا نہیں, اللہ کے حضور آپ تو ہو کر آ گئے ہمارے لیے. تو خداوند قدوس نے کہا میرے محبوب میں نماز دے رہا ہوں, اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب اس نماز کو نماز کی طرح پڑھیں, الفاظ غور سے آپ سن لیجئے, نماز کو نماز کی طرح, فارمیلٹی نہیں, ہم تو فارمیلٹی بری کرتے, نماز نماز کی طرح پڑھی جائے. تو حدیث شریف میں آتا ہے ان العبد اذا یصلی یناجی ربہ, جب بندہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, جیسی نماز اللہ کو پسند ہے ویسی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو بندہ ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے. اور پڑھنے والوں نے ایسی نمازیں پڑھی, پڑھنے والوں نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں وہ دو رکعت نماز پڑھ کے اپنی بات اللہ سے کہہ دیتے اور خداوند قدوس ان کی بات کی لاج رکھتا تھا. یو پی کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی, مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کے والد. وہ ہمارے علماء دیوبند کے طبقے میں بہت اونچے مقام پر فائز تھے. مولانا منظور نعمانی اس پورے علاقے میں, یو پی کے خطے میں, لکھنؤ اور مشرقی یو پی مرجع خلائق تھے. اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا تھا. ان کے پاس تشریف لائے ایک بزرگ صوفی عبد الرب صاحب جو سرکاری ملازم تھے. صوفی عبد الرب صاحب کا کافی عرصہ الہ آباد میں گزرا. ہمارے یہاں فتح پور بھی وہ آتے تھے. صوفی عبد الرب صاحب سرکاری ملازم تھے لیکن تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے تھے, اوراد و وظائف کا اہتمام کرتے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ تھے, بزرگوں سے وابستہ تھے. ان کے ڈپارٹ کے لوگ صوفی صاحب کو حیران کرتے تھے, یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر دیا, وہاں سے وہاں ٹرانسفر کر دیا. اور صوفی صاحب بھی عجیب مزاج کے آدمی تھے, سراپا دعوت تھے. وہ سینکڑوں اللہ کے بندوں کو اسلام میں داخل کرایا ان کی کوششوں نے. جس ڈپارٹ میں رہتے ہندو بھائیوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے. ایک مرتبہ ان کی شکایت کر دی گئی, ان کے بہت سے واقعات ہیں, میں سب کو آپ سنا نہیں پاؤں گا. کسی نے شکایت کر دی بڑے آفیسر سے کہ یہ صوفی صاحب سرکاری ملازمت میں رہتے ہوئے اسٹاف کے اندر دین کی بات کرتے. تو بڑے آفیسر نے کہا, صوفی صاحب یہ سارا کام آپ ریٹائر ہونے کے بعد کیجیے گا, آپ ڈیوٹی پر رہتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتے. تو صوفی صاحب نے فرمایا, میں ریٹائر ہوں گا, یہ آپ لکھ کے مجھ کو دے دیجیے, اس وقت تک میں زندہ رہوں گا, اس کی گارنٹی آپ لے لیجیے, میں بند کر دیتا ہوں. آپ بھی کمال کرتے ہیں صوفی صاحب, یہ گارنٹی میں کیسے لوں؟ تو پھر آپ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اگلے کل کا بھروسہ نہیں تو کوئی کام کل پر ٹالوں کیسے؟ جو ہو جائے ہو جائے. آفیسر نے کہا, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ صوفی صاحب کا ٹرانسفر کر دیا نینی تال کے علاقے میں, پہاڑی علاقے میں, ایسا علاقہ جہاں دس دس بیس بیس میل دور تک کوئی مسلمان نہیں. صوفی صاحب تشریف لائے مولانا منظور نعمانی کے پاس, کہا, حضرت ان نالائقوں نے میرے بہت ٹرانسفر کیے, میں نے سب برداشت کیا, لیکن اس مرتبہ ٹرانسفر جہاں ہوا ہے وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے اور میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. حضرت اللہ سے آپ دعا کیجئے. اور میں نے بھی اللہ سے کہہ دیا, الفاظ سنیے غور سے, صوفی صاحب کہتے ہیں, میں نے بھی اللہ سے کہہ دیا کہ پروردگار وہاں تو میں نہیں جاؤں گا, نوکری رہے کی جائے, جہاں مجھ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے میں وہاں نوکری نہیں کروں گا, نہیں کروں گا. اور حضرت آپ بھی دعا کیجئے. اگلے کل آرڈر کینسل ہو گیا. یہ ہے دو رکعت نماز کی تاثیر, اور یہ ہے اللہ کے بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بعضے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ سماج میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی عزت نہیں ہوتی. کیوں؟ پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, حویلی نہیں ہے, آگے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. اور کبھی وہ مچل جائے تو آسمانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہو, اگر وہ ناز میں آ کر قسم کھا بیٹھے تو خدا بھی اس کے قسم کا لحاظ رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جب بندہ نماز اس طرح پڑھے جس طرح نماز پڑھنی چاہیے, تو ان العبد اذا یصلی یناجی ربہ, جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ. کس طرح خشوع خضوع؟ کیسا؟ وہ کسی میڈیکل میں کیپسول ملتا ہے, کھا کر پانی پی لے. اس خشوع خضوع کو سمجھنے کے لیے بھی, سر جھکا کر بیٹھنا ہوگا. اور جن کو وہ دولت نصیب ہے ان کو بڑا ماننا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے سوال کیا تھا, مل احسان, اخلاص کیا چیز ہے, خشوع خضوع کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہ مقام سب کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں اس طرح کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. نہیں, فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ, اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے, فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا, اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہوگی تو پھر آدمی نماز کے اندر کاروبار کا حساب نہیں کرے گا. نماز میں کھڑے ہو کر کھڑکی کے کانچ نہیں گنے گا. نماز میں کھڑے ہو کر باہر کی آواز نہیں سنے گا. ہم صحابہ کے واقعات سنتے, نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے مکان گر گیا, پوری آبادی جمع ہو گئی, وہ نماز کے اندر مستے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا, یہ شور کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سامنے بلڈنگ گری نا, مکان گرا. ان کی نگاہ سجدے کی جگہ پر. ہم کو تو مچھر کاٹتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے. صحابہ کو تیر لگا ہے نماز کی حالت میں, نماز نہیں توڑی ہے. وہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بند قدوس نے معراج کے سفر میں یہ تحفہ دیا امت کے لیے. اس لیے آپ نے فرمایا, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنین کے لیے معراج ہے. یعنی تم تو وہاں جانے سے رہے لیکن اللہ سے رشتہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نماز. نماز نماز کی طرح پڑھو. مساجد بھلے کچی تھی پہلے لیکن نمازی پکے تھے. آج الحمدللہ مسجدیں پکی ہو گئی لیکن نمازی پکے ملنے کو تیار نہیں. اقبال نے کہا, قوم کی بدحالی کا رونا رویا ہے اور قوم کو جذبات سے روکا ہے. اقبال نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں, جب خون جگر کی آمیز اس سے اشک پیازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد کچی ہو یا پکی ہو, نمازی ویسے ہونے چاہیے. ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کچا ہو یا پکا ہو, طلبہ ویسے ہونے چاہیے. مجمع چھوٹا ہو یا بڑا ہو, طلب کے ساتھ سننے والا مجمع ہونا چاہیے تو فیض حاصل ہوتا ہے. کانفرنس کامیاب کی ناکام, بہت کامیاب. مشاعرہ کامیاب, بہت کامیاب. صبح تک چلا, بس کیا پڑھا گیا اور کیا سنا گیا اس سے کس کو بحث. فلانا پروگرام کامیاب, بہت کامیاب, 10 لاکھ لوگ تھے. مقصد سے کون بحث کرتا ہے؟ مقصدیت پر آئیے. مسلمان نماز پڑھے ویسی جیسی نماز خدا کو پسند آتی ہے, ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ نماز پڑھ کے اٹھتا ہے تو خدا بند قدوس فرشتوں سے کہتے ہیں, یہ نماز لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دو اور اس سے کہہ دو سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. میرے پاس کروڑوں کروڑ فرشتے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر وقت جڑجڑا رہے ہیں, اللہ کی عظمت کی کبریائی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تم نالائق 5 منٹ کے لیے آئے اور وہ 5 منٹ بھی اللہ کے لیے خاص نہ کر سکے. جب مسجد کے اندر داخل ہو, اس یقین کے ساتھ داخل ہو, اس در پہ آ رہا ہو, بادشاہوں کے بادشاہ کا در ہے, معمولی سی گستاخی ہوگی ٹھکرا دیا جاؤں گا. بہرحال یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں ملی. سفر معراج کب ہوا ہے؟ 10واں سال تھا, مکہ المکرمہ کا دسواں سال، جس سال چچا ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اور آپ کی رفیق حیات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے، اس سال کو اسلامی سال میں، اسلامی تاریخ میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے، غمی کا سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، چچا ابو طالب کا سہارا ٹوٹ گیا تھا، بیوی خدیجہ کا سہارا اٹھ گیا تھا، اور آپ ان دونوں حادثات کے بعد جب طائف گئے تھے تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہر شخص کو معلوم ہے۔ اس کے بعد خدا بند قدوس نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر معراج کا شرف عطا کیا، جو انسانوں تو انسانوں، کسی نبی کو بھی وہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ بیچ کی ضمنی بات تھی، اصل بات پر آئیے۔ مکہ المکرمہ میں 10 سال گزر گئے، عبادت کے نام پر علاوہ نماز کے کچھ نہیں دیا گیا، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، جہاد نہیں، شراب کی حرمت نہیں، پردے کی فرضیت نہیں، کچھ نہیں۔ 13 سال مکہ المکرمہ کے آپ کے مظلومانہ گزر گئے، پھر اللہ کے حکم سے آپ اور آپ کے صحابہ نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی کفار نے، دشمنان اسلام نے آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا، مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، حملے کرتے رہے اور جنگیں ہوتی رہی۔ دوسرے سال، مدینہ منورہ آنے کے دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، پانچویں سال جنگ خندق، اور 6ٹے سال آپ عمرہ کرنے کے مقصد سے اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے مکے آ رہے ہیں، تو مکے والوں نے آپ کو روک دیا کہ نہیں، آپ مکے نہیں آ سکتے، ہماری اجازت کے بغیر آپ مکے کیسے آ رہے ہیں۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی، آپ واپس لوٹ کر گئے، اگلے سال آپ نے آ کر عمرہ کیا۔ 2 سال کے بعد یہ معاہدہ توڑا مکے والوں نے، 8 میں صلح حدیبیہ سن 6 میں ہوئی ہے اور سن 8 میں معاہدہ ٹوٹا ہے، اور آپ نے اس کے بعد 10,000 کا لشکر لے کر مکے پر حملہ کیا اور مکہ فتح ہوا۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو رہا ہے، اس کے بعد اسلام کا پرچم گڑائے، باطل کی کمر ٹوٹی ہے اور خطہ حجاز میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا ہے، پورے عالم پہ نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، اس کے بعد وہ شرارتیں شروع ہوئی ہیں، رومی بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ چل کر تبوک تک گئے، فارس کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے بعد کے واقعات۔ سن 8 میں مکہ فتح ہوتا ہے اور 2 سال کے بعد، 2 سال چند مہینے کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد فوراً جنگ حنین ہے، جنگ حنین کے بعد غزوہ تبوک ہے، اور پھر سن 10 میں آپ نے حج کیا ہے۔ حج ہوتا ہے ذی الحجہ میں، جو مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ، محرم، سفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اپنے خالق و مالک سے جا کر مل گئے۔ یہ ہے مختصر سا عرصہ، 13 سال مکہ المکرمہ کے۔ مکہ المکرمہ میں نہ شراب حرام ہے، نہ پردہ فرض ہے، نہ جہاد فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ سود حرام ہے، کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم، مسلم اور مشرق کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے مکہ المکرمہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ابو العاص سے ہوا، مشرق تھے۔ آپ کی 2 بچیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں آئیں، رقیہ اور ام کلثوم، عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں آئیں، دونوں مشرک تھے۔ اس وقت تک احکامات نہیں آئے تھے، احکامات بعد میں آئے، آہستہ آہستہ احکامات آتے گئے، پچھلا عمل بدلتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، سن 10 میں آپ کو نماز ملی، نماز کے مسائل آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تا تقریباً 16 مہینے کے لیے قبلہ ہو گیا بیت المقدس، پھر 16 مہینے کے بعد دوبارہ قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا. اب یہود جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو اپنے چیلوں کو بھیج بھیج کر سوالات کیا کرتے تھے، یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تب تو پھر آمنے سامنے کی بات تھی، صبح شام ہنگامہ کرتے تھے. مدینہ کے یہودی اور وہ چودھری اللہ کے نبی کے مدینہ منورہ آنے سے جن کی چودراہٹ مار کھائی تھی، جو منافق کہلائے وہ اصل میں وہ چودھری تھے جن کی چودراہٹ مار کھائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے مدینہ کے سربراہ وہ کہلاتے تھے، ان کا سب سے بڑا چودھری عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں نے اپنا سربراہ اور اپنا پیشوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اس کی کیا گنتی تھی؟ تو اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا. جب یہ خانہ کعبہ کی چینجنگ ہوئی، قبلے کی چینجنگ ہوئی، کہ پہلے مسلمان نماز پڑھتے تھے قبلہ کی طرف منہ کر کے، پھر نماز پڑھنے لگے بیت المقدس طرف منہ کر کے، اور پھر نماز پڑھنے لگے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور قیامت تک اسی پر عمل ہے. تو یہودیوں نے مسلمانوں کو سکھایا کہ تم جا کر پوچھو کہ قبلہ وہ صحیح تھا کہ وہ صحیح تھا. سوال سمجھیے گا، اس ایک سوال کے جواب میں سینکڑوں جوابات خود بخود مل جائیں گے. قبلہ وہ صحیح تھا کہ وہ صحیح تھا؟ اگر قبلہ خانہ کعبہ صحیح تھا تو جن لوگوں نے 16 مہینے ادھر نماز پڑھی اور مر گئے وہ جہنم میں گئے، اور اگر قبلہ یہ صحیح تھا تو ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جواب دیا گیا، قبلہ وہ بھی صحیح تھا اور قبلہ یہ بھی صحیح ہے. قل للہ المشرق والمغرب، یہ اختیار اللہ کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے ادھر منہ کرو کہ ادھر منہ کرو. جب اللہ نے کہا ادھر منہ کرو تو وہ صحیح تھا، اب اللہ نے کہا ادھر منہ کرو تو یہ صحیح ہے. ارے آپ کی گاڑی کا ڈرائیور، آپ نے کہا چلو، سیٹ کو لے کر چلا، گاڑی پہنچی کلیان روڈ ہائی وے پر، آپ نے کہا لیفٹ موڑو، لیفٹ چلا، آپ نے کہا رائٹ موڑو، رائٹ چلا، رائٹ موڑ دیا، آپ نے کہا یو ٹرن مارو، لیفٹ چلنا ہے، لیفٹ چلا. ارے ادھر صحیح تھا ادھر صحیح تھا، ارے سیٹ نے کہا ادھر ادھر صحیح تھا، اور سیٹ نے کہا ادھر تو ادھر صحیح ہے. آپ کا کارخانہ ہے، آپ نے کاریگر سے کہا چلاؤ تو چلانا صحیح ہے، آپ نے کہا بند کر دو بند کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ وہ نوکر ہے. یہ تو بہت معمولی مثال دے رہا ہوں. جب خالق و مالک کوئی فرمان جاری کرے اس کے بعد یہ سوال فضول ہے. جب تک اللہ کا حکم وہ تھا وہ صحیح تھا، جب حکم یہ ہے تو یہ صحیح ہے. کوئی پوچھے اچھا بتلاؤ، مسلمان مکے میں شراب پیتے تھے؟ ہاں پیتے تھے. شراب بناتے تھے؟ ہاں بناتے تھے. بیچتے تھے؟ ہاں بیچتے تھے. تو آج غلط کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی جب تک اللہ نے اس کو جائز رکھا اس وقت تک جائز تھی، جب ناجائز کہا تو ناجائز ہو گئی. سگے بہن بھائیوں سے نکاح آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا تھا، اللہ نے جائز قرار دیا وہ جائز تھا، جب ناجائز کہا تو ناجائز ہو گیا. جھگڑا اس میں کس بات کا؟ مکہ المکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے شروع کے چند سال، اس میں اسلام کو استحکام نہیں ملا ہے. جنگیں ہو رہی ہیں، ساری انرجی اسی میں ضائع ہو رہی ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد نظام بنا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. شروع میں شراب حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی. پہلے پردہ فرض نہیں تھا، بعد پردہ فرض ہو گیا. پہلے مسلمان اور مشرک کا نکاح درست تھا، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا. قرآن نے آیت نازل کر دی، ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک ایمان نہ قبول کر لیں. اور اگر تم کو آزاد ایمان والی نہیں ملتی، ولا امۃٌ مؤمنۃٌ خیرٌ من مشرکۃٍ ولو اعجبتکم، تو باندھی ہو ایمان والی ہو وہ بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی بچیاں مشرکوں کو مت دینا تا وقت کی ایمان نہ قبول کر لیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر ایمان والا غلام ہو تو وہ بہتر ہے مشرک آزاد لڑکے سے. اس کے بعد اب قیامت تک مسئلہ یہ ہے کسی مسلمان کا مشرکہ لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا اور کسی مسلمان لڑکی کا مشرک لڑکے سے نکاح نہیں ہوگا. یہ میں موٹی موٹی باتیں بتلا رہا ہوں. جن بچاروں کو ان باتوں کا علم نہیں، یہ سلیقہ نہیں ہے. مسائل نکلتے کیسے ہیں، مسائل بنتے کہتے، سلیقہ نہیں ہے. حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، یہ بنیاد ہے. اگر قرآن میں ہونا بنیاد ہوتا تو شراب کے حلال ہونے کی آیتیں قرآن کے اندر آج بھی موجود ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئی. ارے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شراب اور جوا کے بارے میں کیا حکم ہے، قرآن نے اس سوال کو نقل کیا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر منافع للناس، آپ کہہ دیجئے نقصان بھی ہے اور نفع بھی ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، نقصان زیادہ ہے. مکہ المکرمہ میں شراب حرام نہیں قرار دی گئی. مکہ المکرمہ کے 13 سال مسلمان شراب بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پیتے بھی تھے. مدینہ منورہ آنے کے بعد اگلا حکم نازل ہوا، نماز کے اوقات میں شراب پی کر مت آؤ. شراب کی بدبو منہ میں رہے تو مسجد مت آؤ، لمبا گیپ ہو تو پی لو. فجر پڑھنے کے بعد ظہر میں 6-8 گھنٹے کا فاصلہ ہے، بیچ میں پی لو. رات میں عشاء بعد نماز پڑھ کے گئے، رات بھر کا گیپ ہے، پی لو. نماز کے اوقات سے لگ کر شراب پی کر مت آؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے اوقات میں شراب حرام ہوئی ہے، مطلق شراب حرام نہیں ہوئی تھی. پھر تیسرے مرحلے میں قرآن نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، چھوڑو اس کو. اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ نے شراب کے برتن پلٹ دیے ہیں اور مدینے کے راستوں اور گلیوں میں شراب اس طرح بہی ہے جس طرح نالی پانی بہتا ہے. وہ دو آیتیں قرآن کی موجود نہیں ہیں، ہیں. تو میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، نادانوں، عقل کے ناخون لو، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، یہ بنیاد بنے گی تو شراب کے حلال ہونے کی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، پیو شراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح مشرکین سے ہوئے ہیں، تم بھی کرو مشرکہ لڑکی سے نکاح. اللہ کے پیغمبر تو کیے اور آپ کا عمل نمونہ ہے امت کے لیے، ہم بھی کریں گے. اس حکم کو قرآن کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے، جو بعد والا حصہ ہے اس پر عمل ہوگا. جس وقت قرآن نے یہ آیت نازل کی ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی. اس وقت دین کی جو چیز جس کنڈیشن میں تھی وہ ہے دین کی فائنل شکل، قیامت تک اس پر عمل ہوگا. پچھلے ٹائم میں کیا چینجنگ ہوئی ہے، چینجنگ کے بعد فائنل کیا ہوا ہے اس پر عمل ہوگا. اور دین کی فائنل شکل کیا ہے یہ معلوم کیسے ہوگا، یہ بتلائیں گے خلفائے راشدین، یہ بتلائیں گے صحابہ کرام، یہ بتلائیں گے پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات. اسی بنیاد پر امت کا عقیدہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مقدس، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ پاکیزہ حصہ جو بعد والا ہے جس کو سنت کہتے ہیں وہ، اور سنت کو پہچانیں گے کیسے، صحابہ کا عمل. کسی چیز پر صحابہ کا عمل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات کا حصہ ہے. کتابوں کی دو لائنیں یاد کر لینے سے، ادرک کی گاڑھ بندر کے ہاتھ لگنے سے بندر پنساری نہیں ہونے والا. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پونا ایک کالج میں ایک بچہ پڑھتا ہے ڈھونڈی کا، باپ کی ایک لوتی اولاد. اس نے آ کر باپ سے کہا، آپ لوگ میری شادی کی فکر مت کیجیے گا، میں نے دیکھ لیا ہے. گھر والے سمجھے کوئی مسلم بچی ہوگی، فکر یہ ہوتی ہے علاقے کی ہے کہ نہیں ہے، برادری کی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے برابر کے لوگ ہیں کون لوگ ہیں. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہندو لڑکی لے کر آئے گا. جب پوچھا اس سے اس بچی کا نام، بتایا اس کا فلانا نام ہے، ارے وہ تو ہندو ہے، ہاں ہمارا طے ہو گیا، میں میرے مذہب پہ رہوں گا، وہ اس کے مذہب پہ رہے گی. باپ نے کہا بیٹا ہم تو اسی فکر میں تھے، پتہ نہیں برادری ہماری ہے کہ نہیں، تو کیا غضب کر رہا ہے، اور ایک ہی لڑکا ہے، الگ بھی نہیں کر سکتے. وہ باپ میرے پاس آئے، انہوں نے رو کر مجھ سے کہا مولانا آپ سمجھائیے. اس نوجوان کو میں نے بلوایا، مدرسہ سراج العلوم میں بیٹھا لا، کافی دیر تک بات چیت ہوئی. وہ اپنی بات پر مصر تھا، نہیں مولانا مجبور مت کیجیے، نہیں مولانا میں نے فیصلہ کر لیا، ایسا ہے ویسا ہے، میرے ابا کو آپ سمجھا دیجیے. جب میں نے اس سے کہا کہ بیٹا حرام کاری ہوگی، کہنے کیوں حرام کاری ہوگی، میں نے کہا نکاح نہیں ہوگا نا، کیوں نہیں ہوگا نکاح. یہ واقعہ آپ کو سنانا ہے، غور سے آپ سنیے، نیٹ سے مسائل سیکھنے والوں اور ایک ٹکڑا حدیث کا لے کر مسائل بتلانے والوں، سنو کان کھول کر کے، وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. میں نے کہا مشرکہ ہے وہ، تو کیا مشرکہ سے نکاح نہیں ہوتا ہے. میں بھی چونکا، کہے کیا، کیا اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح مشرک سے نہیں ہوا تھا. تب میں نے سر پکڑا اپنا، یا اللہ یا اللہ، یہ ہے نیٹ سے دین سیکھنے والوں کا انجام. میڈیکل اسٹور پر تمام دواؤں کے فارمولے لکھے ہوئے ہیں اور ہر دوا اویلیبل ہے، جاؤ دوائیں خرید کھاؤ میڈیکل اسٹور سے، ڈاکٹر سے مشورہ مت کرنا کتنی فیل ہوگی. ارے میں نے کہا ظالم، یہ پہلے کا واقعہ ہے، اور قرآن کی وہ آیت ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، یہ بعد کا واقعہ ہے، اس آیت نے اس عمل کو منسوخ کر دیا. حضرت یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی مدرسوں پڑھایا جاتا ہے. تم نیٹ سے دین سیکھنے والوں، مدرسوں میں اور علماء کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر یہ سکھایا جاتا ہے. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ عمل بعد میں باقی نہیں رہا. میں نے کہا نہ، یہ پیغمبر علیہ السلام زندگی کا واقعہ تو ہے، حدیث تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے. سنت یہ ہے کہ ایمان والے کا نکاح ایمان والے سے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بعد کا عمل، دین مکمل ہوتے وقت آخری عمل، اس کا نام سنت ہے. اس لیے ہمیشہ طبقہ ناجیہ کا نام تھا اہل السنہ والجماعہ. مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے وہ نادان لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کو بنیاد بنایا. بنیاد سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام زندگی کا وہ حصہ جو بعد کا حصہ ہے، جس پر صحابہ کا عمل تھا. جب آپ نے صحابہ ہی کینسل کر دیا، صحابہ کو سائڈ کر دیا، تو وہاں تک پہنچو گے کیسے. میں نے اپنی بات شروع کی، رسالت کس کو کہتے ہیں؟ سارے انبیاء سارے رسول واجب الاتباع تھے، خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسول ہیں. آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور واجب ہے. آپ کی تعلیمات ہم کو ملیں گی کیسے، ہم سمجھیں گے کیسے، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اگلی باتیں ہوں گی. پیغمبر کو سمجھو، پیغمبر کے خلفاء کو سمجھو، پیغمبر کے صحابہ کو سمجھو، پیغمبر کے اہل بیت کو سمجھو، تو دین کی صحیح شکل کھل کر ہمارے آپ کے سامنے آئے گی. اللہ ہم کو سچے پکے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پرچی آئی ہوئی ہے، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں پہلے آپ سن لیجئے، میں مسئلہ واضح کر دوں گا. وہ پوچھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے اہلیہ سے 6 مہینے کی اجازت لے کر آیا ہے، وطن سے یہاں آیا ہوگا، شوہر کو اہلیہ سے ملنے کی اب خواہش ہے، گھر جانا چاہ رہا ہے، لیکن اہلیہ نے شوہر کو آنے کی اجازت نہیں دی ہے، یہ لوٹ کر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ شوہر آنے میں نہ اجازت کا پابند ہے نہ جانے میں اجازت کا پابند ہے، یہ احمقانہ کام آپ بند کیجئے کہ آتے وقت پوچھ کے آئیں کہ مہینے میں آؤں اور جاتے وقت پوچھ کر جائیں. اصل چیز ہے بیوی کے حقوق کی ادائیگی، اس کا خرچہ، اس کو محفوظ مکان دینا، اس کی ضرورتیں فراہم کرنا. عورت شوہر کی تابع ہے، شوہر عورت کا تابع نہیں ہے. آپ جب چاہیں آئیں، جب چاہیں جائیں، اصل چیز ہے اس کے حقوق کی ادائیگی. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے.